Welkom iedereen bij IT-bende 213 van 28 juni 2013. In de box hangen Bart van Klaveren, Luc Sala. Mijn naam is Martin Broersen. Daar punt komt straks ook ergens nog in de podcast. Ja, Bart, je zou er helemaal niet zijn. Nee, ja, ik heb me een beetje vergist. Ik ga pas morgen op vakantie. Nou. Dus heb ik nog even heerlijk me kunnen ergeren aan Windows 8.1. Man, wat een tranentrekker weer. Met IE11. Ja, heb je het al geprobeerd dan? Ik heb gisteren de consumer preview, of wat is het, gedownload. Ik kon, ze beginnen al meteen dat in deze preview is het niet mogelijk om er een local account in te loggen. Dus je moet bij Microsoft een account hebben, of aanmaken. Anders dat heb jij bij deze bevestigd, want het was bij mij die vraag was bij mij niet helemaal duidelijk aan de hand van wat ik las. Ja, want sommige mensen beweren wel vaker wat, zal ik maar zeggen. Nee, het is in de preview niet mogelijk om een local account in te loggen. Mm-hmm. Dat is uiteindelijk wel in de final versie mogelijk. Oké. Okay. Maar dat is er gewoon niet op dit moment. Mm-hmm. En dan hebben ze een fantastische startknop aangemaakt in de desktop. Waar je overigens direct naartoe kunt starten. Nou, ik heb het nog niet gevonden hoor. Maar goed, die startknop dus, die doet niets anders dan je gewoon in één keer floep naar de metro scherm brengen. Mm-hmm. Dus, naar het metro scherm, niet naar de desktop. Nou, als je dus in de desktop zit, dan zit er nu eindelijk wel een startknop. Maar die startknop, die doet niet meer dan je terugbrengen naar de metro interface. Dus dan zit je nog steeds met die blokkendoos. Mm-hmm. Het is gewoon dat we nu iets in beeld hebben waar we op kunnen klikken om in de metro interface. Dus je hebt een startknop, maar je hebt geen startmenu. Mm-hmm. En je kunt dus niet bij je applicaties of bij je instellingen of weet ik veel wat. Ja. Toch moet ik jullie een beetje teleurstellen, jongens. Ik heb een kleindochter van 8 jaar oud, die nooit iets anders heeft gekend dan Windows 8. En wat blijkt nu, daar zit een soort intuïtie in. Dus waar wij zoeken naar startknoppen, gaat zij automatisch naar links of naar rechtsboven, weet ik veel. Die dingen die wij dus niet begrijpen, zijn voor haar volledig duidelijk. Mm-hmm. Ja? Dus het is toch wel een generatiekloof, zal ik maar zeggen. Wij zoeken naar die oude bekende dingen. En mijn dochter die gaat altijd gelijk ook naar de desktop. Mm-hmm. Maar het blijkt dat mensen die dat dus nooit gekend hebben. En dus... Ja, maar ik bedoel, Luc, mag ik eerst even vragen, wat voor apparaat zit zij op te werken? Op een gewone laptop, geen touchscreen. Oké, okay. Nou, het lukt mij dus echt niet zonder mijn toetsenbord te gebruiken om applicaties af te sluiten. Of bepaalde instellingen snel te kunnen vinden. Terwijl ik dus heel erg gewend ben met mijn toetsenbord of met mijn muis te werken. Rechte muisknop, even subminuutje dit of dat doen. Ja, kijk, dat is gewenning. Maar ik vind voornamelijk het feit dat er geen Windows zijn, dat je geen 4 applicaties tegelijk op je scherm kan zetten, is natuurlijk een gemis. En dat een dochter nog geen 4 applicaties tegelijk op het scherm wil zetten, is natuurlijk misschien goed, niet dat zo. Schijnt dan, dat kan dus wel in Windows 8. Meerdere metro-apps naast elkaar draaien. Maar goed, dat hele metro-interface blijft nog steeds een wassen neus. Want de meeste programma's die je installeert, die werken niet. Okay, die metro, die gaan naar de desktop. Mm-hmm. Dat zal misschien ook een tijdkwestie zijn. Maar hoe is dat dan opgelost in de 8.1? Dat je 4 applicaties of 5 applicaties naast elkaar gaat zetten? Ja, ik heb er zelf nog niet mee gespeeld. Ik heb de introductievideo gezien. En je kunt er diverse naast elkaar hebben. En die kunnen dan een kwart of de helft van je scherm. Of een combinatie daarvan. Mm-hmm. Het hangt dus helemaal vanaf wat voor scherm je hebt. Als je een beetje een groot scherm hebt, kun je heel eenvoudig meerdere applicaties die dan verticaal zijn gescheiden van elkaar kunnen draaien. Dus dat wordt wel verbeterd, zou ik maar zeggen, ten opzichte van 8.0. Want om die reden is het zowat niet werkbaar natuurlijk. Dat al die schermen, een rekenmachine het hele scherm in beslag neemt enzovoort. Correct. Oké, IE11 komt uit voor Windows 7, dat hebben we gezien. Het is nog niet bekend wat de lanceerdatum is. Of die precies gelijk valt met de lancering van Windows 8.1. Maar we krijgen dus blijkbaar ook support voor Internet Explorer 11 in Windows 7. Het is alleen wat ik nu lees onbekend of er ook Internet Explorer 11 is voor Windows 8.0. Dat is mij niet helemaal duidelijk. Het lijkt wel alsof ze vinden dat je, als je Windows 8.0 hebt, dat je dan moet upgraden naar 8.1 om IE 11 te krijgen. Maar dat is niet helemaal zeker wat ik nu. Ik krijg het niet helder uit media wat er op dat punt speelt voor Windows 8.0. Er zijn natuurlijk andere gekke aankondigingen van Microsoft Office. Heeft natuurlijk de features en changes en de dingen die wijzigden één keer per 3 jaar ongeveer bij elke Office-versie. Microsoft heeft aangekondigd voor Office 365 dat 1 keer per week te gaan doen. Dus het gaat niet over software patches of zo, maar over features. Dus 1 keer per week komen er nieuwe features bij, verdwijnen er features, zitten de knopjes aan de linkerkant in plaats van aan de rechterkant. Ik vond het nogal een enge bewering, omdat ik heel veel conservatieve klanten heb die eigenlijk de changes 1 keer per 3 jaar al vervelend vinden. Ja, die gaan dus nu naar 1 keer per week, deze feature changes. Wat vind je daarvan, Bart? 1 keer per week dat je knopjes opeens aan de andere kant ziet. Ja, ik kan niet wachten. Ja, kijk, aan de ene kant snap ik wel dat Microsoft wil innoveren. Mm-hmm. En dat moet ook wel. En die dochter van Luc en ik, er zijn ook best een hoop mensen die positief over die metro-interface zijn. Maar je moet natuurlijk wel innoveren en je klantenbase, customer base tevreden houden. Mm-hmm. Dus je moet niet innoveren om te innoveren. En leuk zo. Nou ja, goed, een van de klachten was natuurlijk van Microsoft zit de hele tijd alles te patchen, maar ze komen nooit met wat nieuws 1 keer per 3 jaar. Dus jawel, maar als je nou met wat nieuws komt, betekent dan dat je dan het oude weg moet gooien. Dat is namelijk helemaal niks. Het is helemaal nergens. Ik kan vinden dat het noodzakelijk is dat de oude manier niet meer aanwezig zou moeten zijn. Mhm. Dus waarom hebben ze hem eruit gesloopt? Ja, dat snap ik ook niet. We hadden hier net voor de podcast een daarover. En in Reaper. Reaper is zo'n audio-programma. Waar wij onder andere de Combo V en Combo F orgel-plugins voor. Die draaien daarin. Maar die brengen ook heel vaak changes enzovoort uit. Alleen de oude dingen blijven ook werken. Dus het zijn eigenlijk meer een soort opstapeling van nieuwe dingen in plaats van dat steeds wat wordt afgebroken. Dat zou eigenlijk bij Office misschien ook, maar elke 3 jaar de klacht bij Office is natuurlijk dat er allerlei dingen verdwijnen die handig waren. Ja, ik vind het gewoon niet handig. Dus eigenlijk gezondheid. Nog een keer. Nog iemand die allergisch is voor Windows 8.1. Nou, weet ik niet. We zitten wel in een snel veranderende wereld op dat punt. En ik vraag me af of bedrijven, als ik nu even naar bedrijven kijk, of die wel dit soort dingen intern aankunnen. Als in een groot bedrijf opeens features wijzigen in hun Office stack, krijgen ze dan niet meer helpdesk, meer ellende. Werken al hun macro straks nog? Werken third-party software met Office? Wat breekt er allemaal als het 1 keer per week alles breekt? Ja, ik weet het niet. Ik zit nu bijvoorbeeld in die Internet Explorer en ik wil eens even kijken van, hey, is dit 11 of zo? Mm-hmm. Er is dus geen mogelijkheid dat ik ergens een menu tevoorschijn kan krijgen met een about-scherm. Of zelfs maar instellingen. En ik heb ook geen adresbalk. En ik kan niet bij die adresbalk komen tenzij ik op de rechter muisknop klik. Mm. Hoe klik ik op een rechter muisknop op een tablet? Ja, dus goed, dat zijn ze zeggen dat het allemaal vernieuwend is en heel erg innovatief werkt. Maar maar dat is een kwestie van nieuwe dingen leren natuurlijk. Ik kan ook geen programma afsluiten. Dat lukt me niet. Ik moet echt naar mijn toetsenbord om Alt F4 in te drukken. Maar het lukt niet om ergens op een kruisje te klikken. Nee, je moet aan de bovenkant moet je helemaal naar boven gaan. Dan moet je op je muis klikken en dan komt er een handje. En dat moet je net helemaal naar beneden slepen. Helemaal naar beneden en dan verdwijnt hij. Oké. Okay. Ja. Dit was de Windows 8 tip. Oh, als je hem niet helemaal naar beneden sleept, maar halverwege, dan krijg je hem dus half scherm. Oh. En dan kun je hem... Ja, dat wil ik nog graag. Dus dat is in 8.1 wel verbeterd. Want dat is nu wat er in 8.0 waardeloos is. Ja. En dat, krijg je meteen ook aan de zijkant een drag handle. En dan kun je hem ook nog naar een kwart maken. Ja, geweldig. Het wordt wat. Ik word nu al fan van deze nieuwe changes. Want dat is echt een... Die tiles die kunnen ook kleiner of groter. Kijk. Ik vind het vervelend dat als ik een oud programma installeer, gewoon omdat er nog geen nieuwe versie van is, dat ik dan 8 tot 10 tiles krijg in mijn start interface. Omdat dit programma toevallig een help menu heeft en een start in safe mode heeft en een... installeer ook Google Chrome icon heeft. Dus ik krijg dan 10 van die icons voor één programma. Ja, maar ook dat is natuurlijk allemaal legacy. Toch? Dat is legacy. Maar ja, als je de deur afsluit voor dit soort programma's. Microsoft moet zien, dit is een oude applicatie. Dus die ga ik lekker niet in de Metro interface plakken. Die doe ik op de desktop. Want dat is een programma wat gemaakt is voor de desktop. Oké. Dit wist ik niet dat je een programma naar beneden kon slepen om het weg te gooien. Ja, dat zijn... Maar hoe heb je dat nou geleerd? Want ik heb nergens een handleiding kunnen vinden. Nee, dat zag ik een heel klein meisje doen. Okay. Nee. Nee, maar ik bedoel, dit soort dingen zijn allemaal vernieuwend. En sommige dingen zijn goed en fout. Maar in de vorige versie 8.0 vind ik toch wel fout dat je niet inderdaad gewoon 4-5 applicaties heel makkelijk naast elkaar kan runnen. En als dat nu in 8.1 gewoon in 4 delen of in blokjes, als ik die blokjes, als ik geen Windows heb, maar ik kan wel mijn scherm verdelen in hokjes waar ik applicaties in kan draaien, dan wordt het al natuurlijk weer... Hebt 4 horizontale vlakken die je kunt gebruiken. Ja, dat kan dus 1 of 2 vlakken hebben. Ja, dan wordt het al natuurlijk werkzaam. 8.0 was eigenlijk gewoon niet echt werkzaam op dat punt. Dus ja, dan moeten we gewoon zo snel mogelijk overstappen op de nieuwe interface. Met z'n allen. Ik hoorde net dat ik bij boeken moet gaan halen morgen die gedrukt zijn, zelf gedrukt. Ja. Maar in bol.com heeft nu Brave New Books uitgegeven. Dus ik kan nu zelf mijn boeken ook via bol.com maken. Ja, even de vraag wat daar nieuw in is. Want ik ben naar die website gegaan. Dat is dus eigenlijk een soort marketingorganisatie van bol.com. Maar ze verwijzen je naar de contactsysteem. Je kunt niet direct contact opnemen. En dan krijg je dus gewoon een of andere raar machine die zegt van... zijn de boeken niet aangekomen? Heeft u wel betaald? Wat is het factuurnummer? Dat soort dingen. Dus echt goed ontwikkeld lijkt het me nog niet. Het is deze week uitgekomen. Maar ik schijn dus nu een boek te kunnen uitgeven. En het leuke is dat hij dan echt in de bol.com shop komt automatisch natuurlijk. Dat is natuurlijk... Ja, maar dat bestond al. Je kunt namelijk alles in de bol.com shop stoppen. Als je gewoon naar zakelijke contacten gaat op die website, dan kun je alles aanbieden. Bol.com is namelijk bezig om naast boeken ook cd's en weet ik veel wat je maar wil verkopen daarop te zetten. Dus ze doen toch een beetje een marktplaatsachtige aanpak. En je kunt als zakelijke aanbieder dus van alles aanbieden. Ik denk niet dat mensen gaan zoeken naar schilderijen of gebruikte wasmachines of zo op bol.com. Maar men probeert inderdaad een wat breder beeld te krijgen. En is dat een signaal dat het niet goed gaat? Ja, of juist wel. Ik denk al eeuwen dat een soort de portal van Nederland een goed plan is als business. Dus als bol.com de portal van Nederland is voor dit soort systemen, dan is het vanuit Albert Heijn gezien, zal ik maar zeggen, is dat wel een goed plan. Ja, nou, natuurlijk is bol.com nu van Albert Heijn. En dus kunnen ze alles gaan leveren. Mm-hmm. En ik denk dat Albert Heijn dus via bol.com wel degelijk een poging gaat doen om Marktplaats aan te pakken. Of andere aanbieders die spullen. Want je hebt dat voordeel, je kunt het dus daar ophalen. Mm-hmm. Ja, want de andere spullen worden nu niet meer geleverd. Wij merken dat nu hier zelf ook alle pakjes zijn gestagneerd. Dus. Ja, dat is op dit moment. Ja, oh, dat merk je ook echt. Ja, er komt echt niks meer binnen. Dus er is echt vanuit de groothandels die allemaal via PTT post versturen, komt er nu geen goederen meer binnen. Dus binnenkort staken onze leveringen ook, omdat we gewoon onderdelen gaan missen. Maar goed, ik weet niet hoe lang het gaat duren. Het grappige is dat je dus ziet dat er op een heleboel punten eigenlijk dingen fout gaan. Ik las dat vanmorgen XS4All een derde van zijn personeel 200 man kwijt wil. Ja. De XS4All is natuurlijk komt oorspronkelijk zijn de echte internethackers met Perl en allemaal beveiliging en allemaal geweldig en SSL mail en alles wat je maar hoe het moet. KPN die heeft dan Exchange en Microsoft en geen beveiligde SSL en alles zoals het eigenlijk half niet moet. En nu gaat dus de mensen die het echt snappen en dan die gaan ze dus nu allemaal naar huis sturen. Dus ja, daar gaat natuurlijk rampen ontstaan. Ja, maar denk je dat is omdat de KPN, we hebben het hier over Post Nederland, zijn allemaal uitvloezen wat vroeger de Post, Telegraaf en Telefoon heet. En je weet dat de laatste telegram is nu in China verstuurd, hè? India. Of in India, dat is over. Maar dat dus de resten daarvan eigenlijk een beetje in paniek zijn. Dus die post, dat gaat helemaal niet goed. Dat neemt Albert Heijn over, bol.com. Je ziet dat XS4All die op destijds zijn overgenomen voor veel geld om eigenlijk die kwaliteit erin te brengen. Mm-hmm. Ook daar gaat het dus mis. Ik kan me voorstellen, omdat KPN gekocht gaat worden, wordt steeds gezegd, door meneer Slim hè, uit Mexico. Mm-hmm. Dat daar dus gewoon paniek is en dat die ook gezegd hebben, alle rots zijn weg, geldfabriekjes laten draaien en de rest, bekijk het maar. Ja, er is een beetje paniek in de brede zin. Hè. Het is natuurlijk ook maar er komt natuurlijk een of andere stylistische dame vanuit Microsoft om over Exchange mailsystemen en allerlei andere dingen te praten binnen het KPN-circuit. En vanuit XS4All komt er een hacker met een baard. Ja, dat is een beetje het oude beeld, hè? Maar dat is niet zo. Die zijn er wel. Dat is ook niet zo. Maar die moet je juist wel hebben, hè? Want we vergeten dat techniek draait op die voor een groot deel op die hackers met die baard. Ik weet, zou ik maar zeggen Zlib. Wat om er even een voorbeeld te noemen, Mark Adler is ongeveer de enige hacker voor. En alle PNG, alle plaatjes op internet, alle compressie, alle zips, elk Word-document tegenwoordig bevat Zlib. Maar dat, als je kijkt wie dat maakt, dat maken niet de gelikte businessfiguren van Microsoft. Dus ja, als we puur naar wat er eigenlijk op internet allemaal echt goed aanslaat en goed werkt, wordt niet gemaakt door hele grote corporaties. Nee, overigens even wat nuancering. In het artikel staat dat er maar 60 mensen waarschijnlijk moeten verdwijnen. Mm. En daar staat ook niet bij dat de mannen met baarden moeten verdwijnen. Nee, er gaan een aantal mensen uit. Het gaat met name om mensen die een tijdelijk contract hebben wat niet verlengd wordt. En een aantal mensen die via natuurlijk verloop vertrekken. Mm-hmm. Dus gedwongen ontslagen is nog helemaal de vraag. Het wordt allemaal lief gebracht. Maar als je nou ziet dat soort bedrijven onder invloed van buitenlands geld, hè, PostNL ook, dat was vroeger TNT, hoe daar dan gehakt wordt. En ik heb een beetje naar de radio geluisterd hoe die besteldienstjes, allemaal ZZP'ers met een autootje die eigenlijk koeriertjes spelen om dat allemaal af te leveren, hoe die zich uitgeknepen voelen en hoe die zich heel breed aan het organiseren zijn en nu zeggen van wij staken, wat ook een heel bijzondere constructie is, dat eigenlijk onafhankelijke zakenmensen, want dat zijn het toch, zeggen van we gaan met z'n allen gaan we dat doen. Dan krijg je het gevoel dat er dus op dat gebied A, grote fouten gemaakt zijn door zo'n club. Die eigenlijk dit dus laat overgaan naar bol.com. Omdat ze niet begrepen hebben dat het afleveren van spullen dat er een transitie in zit. Zich het vege lijf proberen te redden door de postzegels, geloof 15% of 20% duurder te maken. Hun postkantoren overal te sluiten. Hè? Er zijn geen postkantoren meer. In Venlo is er nog ergens één balie waar dan wat postbussen staan. Hè? Maar dat is echt heel moeilijk georganiseerd. Dan denk ik dat dit soort bedrijven gewoon de slag aan het verliezen zijn. En daardoor in paniek raken. Ja, en dat vind ik geen goed teken, laten we zo zeggen, in de brede dingen. Dat betekent dat de grote bedrijven ook erg aan het knijpen zijn. En dat is iets waar we, als we dan even in de brede zin meneer Rutte even horen, die nog 6 miljard wilde vinden. Maar dat we dus in een fase van de crisis aankomen zijn, waarbij de paniek tot, ja, zeg maar, toch vrij domme maatregelen gaat leiden. En of die 60 man nou geleidelijk eruit gegooid worden. Natuurlijk, dat is een groot bedrijf. Het is onderdeel van de KPN. Waarschijnlijk hebben die mensen nog contracten uit de tijd van de PTT of van de grote KPN. Dus dat allemaal goed geregeld gaat worden, dat geloof ik best wel. Ja, ik denk wel dat ze gewoon opgeheven gaan worden. Want ze hebben natuurlijk het oorspronkelijke pand van Access4All is vorig jaar of zo. Of het jaar daarvoor is al is iedereen verplaatst naar naar Sloterdijk. Naar gewoon het KPN-hoofdkantoor. En nu verdwijnen ze natuurlijk gewoon de organisatie in daar. Ja, dat zie je ook. En dat daarmee gaat, ja, ik wil niet zeggen dat we in de handen komen van onmenselijke organisaties. Maar we komen wel in handen van organisaties die geen visie hebben. Die niet op lange termijn kunnen denken. Mm-hmm. En eigenlijk maar één middel hebben. Dat is snijden. En dat is wat ik ook in de economie zie. Meneer Rutte zegt snijden. En nu gaan we geld ophalen bij de pensioenfondsen. Ja, wacht even, dat is ons geld. En dat moeten we dan gaan investeren in wat? Dat maakt hij ook niet duidelijk. Kortom, dat er een soort, een soort angstsyndroom zit. Van waar gaan we naartoe? En aan de andere kant, voor wat we hadden het net even over, natuurlijk over KPN enzovoort. Maar als je nou kijkt naar die mobile charges, die moeten nu volgens de EU moeten ze 36% omlaag. Dus als je nu in het buitenland bent, krijg je, als het goed is, 36% minder kosten omdat je aan het roamen bent vanaf 1 juli. Ja, maar ik denk dat ik heb begrepen van wat klachten in mijn omgeving, dat ze dat dan op een of andere manier hebben opgelost. Dat als je nu bijvoorbeeld met Amerika belt of naar Bali of wat dan ook en daar gaat zitten. Dus de mensen die komen van Bali terug met waanzinnige rekeningen van al die regelingen van de EU gelden dus niet voor wat je op Bali of in ieder geval Abu Dhabi hebt gedaan. Daar kun je nog steeds helemaal scheef gaan, zou ik maar zeggen. Oké. Okay. Ja. Nou, dat was mij niet helemaal duidelijk. Maar in ieder geval binnen Europa wordt het nou omlaag gebracht. Maar hoe kan je, ik vind aan de andere kant, als je dus eerst voor heel veel geld al die frequenties van data en zo verkoopt als zijnde overheden. En dan ga je nu zeggen, je mag ook maar, ik snap wel, aan de andere kant ben ik het ermee eens, maar 36% is nog best een hele fors iets waar je dan misschien op gerekend had als zijnde een telecombedrijf om je investeringen in zo'n frequentie terug te verdienen. Er moet ook niet te veel aan de business gekloot worden vanuit uit de regering, zal ik maar zeggen, op dit soort punten. Ja, of je moet de frequenties niet zo duur verkopen als zijnde de overheid, zodat die mensen wel iets moeten doen om geld te verdienen. Ja, ze moeten wat doen. Ja, ik weet niet. Het is een beetje gek dat je dus eerst iets heel duur verkoopt en dan zeg je, ja, maar je mag er ook geen vette winstmarges op zetten. Mm-hmm. Dus. Telefoon. Ik zal hem even uitzetten. Het nieuws. Wat hebben we nog meer? Wat is er voor nieuws? Facebook is weer eens met 6 miljoen accounts die even open stonden of die mm-hmm. allemaal. Maar wat er daaruit blijkt is dat wat we allemaal al wisten, dat als je je aanmeldt bij Facebook en ze gaan dan even je adreslijst plunderen, hè, dat ze naar allerlei mensen, dat wisten we al. Hè, ik krijg vaak van overigens tegenwoordig ook van Google Plus en van Facebook, van mensen die ik echt nooit een e-mail heb gestuurd, misschien 30 jaar geleden, krijg ik plots een e-mail van deze meneer wil je vriend worden of die zoekt contact of kent u die. En dat wist ik van Facebook ook wel, dat er steeds allerlei mensen aan mij werden aangeboden, waarvan ik dacht, hoe kom je er in godsnaam bij? En dat blijkt nu dat ze dat gewoon doen. Ze hebben bij het uploaden van je adressenlijst, pakken ze ook even alle oude contacten mee. En dat geven ze nu ook gewoon toe. Ja, ze maken er accounts voor. Dat hebben wij al eerder geconcludeerd. Maar dat is nu inderdaad ook gewoon echt bewezen en aangetoond en toegegeven. Ze hebben dus voor elk mailadres op de planeet hebben ze al een Facebook user account. Met informatie over de vrienden van die user die nog nooit op Facebook is geweest. En alles staat klaar. Dus op het moment dat je inlogt met dat mailaccount, dan is het in één keer... Dan ben je gelijk... Ja, het staat allemaal voor je klaar. Dus, ja. Maar nu zijn er dus inderdaad die accounts van zelfs van mensen die niet op Facebook zitten, zijn uitgelekt. Ja. Maar meneer Snowden, die heeft gezegd dat ik ook afgeluisterd word. En dit gesprek wordt afgeluisterd. Ik vraag me, waar slaan ze al die zooi op? He, dat moet toch... Is dit gewoon een conclusie van de harddisk leveranciers of weet ik van wat? Ja? Om een beetje business te doen. Heeft iemand de Amerikaanse regering verteld dat ze alles maar moeten opslaan en dat we daar heel veel grote harde schijven voor nodig hebben? Ja. Misschien. Ik heb net gelezen, ook deze week vanwege Snowden, dat SSL-encryptie, als je dat nu opslaat, dat er dan morgen misschien gekraakt kan worden door die machines van de NSA en zo. En dat er wel PFS-systemen zijn, Perfect Forward Security, maar dat dat eigenlijk op de meeste SSL-connecties niet wordt toegepast. Dus... er is eigenlijk op dat punt ook nog... De mensen denken dat als je op HTTPS zit... dat ze eigenlijk niet kraakbaar zijn. En dat schijnt dus met dat PFS ook zo te zijn bijna op dit moment. Want alles is in de toekomst wordt weer om zeep geholpen op dat vlak. Maar vooral ook Internet Explorer scoort slecht op het opzetten van die Perfect Forward Security SSL-verbindingen. En wat eigenlijk die Perfect Forward Security doet, is dat die sneller de keys weggooit, die nodig zijn, die gebruikt zijn om de verbindingen op te bouwen. En dus de meeste SSL-verbindingen op dit moment die gebruiken long-term private keys. En dat betekent dus dat als je maar de tijd hebt, als je dus inderdaad binnen één dag zo'n long-term private key kan ergens uit kan halen, kan je dus misschien morgen bij jouw geëncrypte data. Ja, we moeten dus met z'n allen blijkbaar meer aandacht nog toch nog op dat PFS zetten en dus zorgen dat onze servers dat praten. Apache schijnt dat redelijk goed te doen als webserver. IIS schijnt het... Maar wat is nou eigenlijk het gevaar van het feit dat mensen dat afluisteren? Even gewoon, ik ben een simpel mens. Ik denk van, nou ja goed, ik stuur wat e-mails. Nou ja goed, laten ze mijn e-mails maar eens lezen. Het enige waar ik gevaarlijk voor wat ik gevaarlijk vind is... Ja, tot nu toe kon je dat via Access for All, via HTTPS en wachtwoord geëncrypt enzovoort doen. Maar sinds het binnenkort Access for All weer terug naar Microsoft gaat, kan dat niet meer. Nee, maar wat is nou het gevaar? Is dat ik af en toe toch een betaling doe via internet. Mm-hmm. En dat dus mijn account zouden kunnen blokkeren. En dat iemand via mijn account, zeg maar, nou ja, alles wat daar staat bij de bank, weet ik veel, wat leeg kan halen. He, en daar is dus een beetje angstig idee, vooral omdat ik van de week van ING, en dat had ik dan voor de 23e moeten regelen, geen papieren afschriften meer krijg. He. Ik kan ze nog wel krijgen, maar dan moet ik ervoor betalen. Mm-hmm. He, dus de banken die houden alles ook mooi. En dan denk ik, ja, op een goede dag kan de bank natuurlijk zeggen, de computer is even weg. Sorry, had u nog wat te vorderen? Ja. En dan weet ik heel zeker dat wat zij te vorderen hebben, dat ze daar een goede backup van hebben. Maar wat ik te vorderen heb, ja, ze leven weg. En ik heb dan ook begrepen dat er bovenbankaire regelingen zijn, een onderlinge verhouding, waarbij het risico daarvoor is uitgesloten. En dat zelfs als klant, dat dan wordt gezegd, ja, dit gaat boven onze macht, dit is een soort natuurramp. Wij zijn niet verantwoordelijk. Jammer van uw geld, maar is even weg. Ja? En als je dus dan geen papieren tracks meer hebt. Dus wat wil je daarmee zeggen? Dat als omdat we geen niet van die perfect forward security hebben, weet de NSA, kan een dag na die tijd kan jouw bankrekening in ieder geval backuppen. En dan kan je dus bij de NSA kan je echte record opvragen. Dat zou interessant zijn, maar wat interessanter is dat de NSA in Amerika kan zeggen, ja, maar meneer Salen, u heeft drie keer het woord hars gebruikt, u rookt wel niet, maar we vinden dat toch verdacht en wij halen even al uw geld van uw rekening, want dat hebben ze toevallig ook met bitcoin gedaan. Dat was dan een bericht dat een meneer die had ergens wat bitcoin geld. Ja, de eerste ja, aanhouding of zo, veroordeling waar dus bitcoins moesten worden ingeleverd. Ja, en dat werd dus ook maar gelijk automatisch door de Amerikaanse justitie even ingevorderd. Mm-hmm. En je krijgt dus dat soort situaties. En nogmaals, ik vind het, dit laten we niet snel overheen praten. Bitcoins vorderen door de overheid is wel een mijlpaal. Ja, het betekent dat je dus geen, ja, misschien toch maar goud in je broek moet naaien. En, vooral niet door een detector lopen of zo. Maar dat je dus inderdaad privébezit vrij. Ja, inderdaad, we hebben geen privacy meer. Waar ons geld staat, wat we hebben, dat is allemaal voor de Amerikaanse overheid. En dan via de achterdeur komt dat ook bij meneer Teven terecht. Die kan gewoon zeggen, laten we dat eens gaan zoen. Maar als er genoeg mensen zijn die dat vervelend vinden, is dat een businessmodel? Ja, dat is een businessmodel. Maar vind ik dat vervelend? Ja, als je niks te verbergen hebt, is het geen punt, zeggen ze dan. Mm-hmm. Ja, maar ik vind het wel angstig, omdat er dus altijd, en dat weten we, in zo'n geval een 0,001% van de mensen via weer anderen op die manier van hun centjes beroofd wordt, of van hun identiteit, of niet meer weten wie ze zijn. Maar het is voor zover wij weten niet opgetreden. Er worden natuurlijk een soort garanties gegeven aan de burger vanuit de overheid over hoe veilig hun geld bij banken staat tot een bepaald bedrag. Daar valt dit toch ook onder? Waar jij nu bang voor bent, valt toch eigenlijk onder diezelfde garantie van de overheid? Ja, ik zal niet te veel verklappen, maar er zijn natuurlijk mensen die wat meer dan die garantie nog hebben weg. Er zijn niet voldoende banken om mijn pensioenpotje te dekken, zou ik maar zeggen. Mm-hmm. Ja? En ik had het al bij rare banken staan, maar om dat nou bij een paar Turkse of IJslandse banken allemaal neer te gaan zetten. Op een gegeven moment, je wordt dus gewoon ingesloten eigenlijk door het systeem. Mm-hmm. En als je je braaf gedraagt en lekker afneemt en een goede consumslaaf bent, dan gaat het allemaal goed. Waar is de grens? Gaan we op een gegeven moment, ik bedoel, als ik nou meneer Rutte een advies mag geven, dan zou ik zeggen dat de zorgkosten die zo uit de hand lopen, vooral van oudere mensen die allemaal erg vergeetachtig worden, dat ik zou zeggen, nou, mensen die meer dan een ton bij de bank hebben, dat laat je even door de NSA uitzoeken en die pak je gewoon af en dan zeg je, ja, u bent de ton niet meer, u heeft Alzheimer. Meneer Salen, dat geeft u zelf toe dat het wel eens voorkomt. We hebben dat maar alvast ingenomen en daarvoor krijgt u onze minimale zorg voor de rest van uw leven. Totdat u een pilletje geeft natuurlijk. Ja? Ja. Het is een angstwekkend syndroom dat niet alleen ik en de bank zelf, maar ook de NSA mijn geld, of ik dat in bitcoins, gouden muntjes of afspraken met de notaris. Ja, maar dat raakt natuurlijk levenswijzers of zo, zal ik maar zeggen. Je kan dus mensen hebben die alles uitgegeven hebben of mensen die alles opgespaard hebben. Dat raakt het natuurlijk. En ook erfrecht raakt dit soort ideeën. Ik krijg nu opeens een echo. We krijgen een rare echo erin. Ja. We worden afgeluisterd. Het is daar. Hij is Hij is er met een echo. Kan je iets aan je echo doen daar? Of jij nee. De creëer denk ik de echo. En dan ga ik eruit. Ik heb een vraag aan daar. Waarom maakt daar? Je zei het af en toe een blog, maar die lees ik ook wel. En dat gaat zit soms heel veel tijd tussen. Maar volgens mij kun jij met jou, eigenlijk misschien kunnen wij met z'n drie, als we hier een video van zouden maken en dit op een bepaalde manier gaan commercialiseren, moet er toch een paar cent aan te verdienen zijn? Ja, alleen, ja, waar laat je dan al dat geld? Ja, dat is ook. Nou, daar laten we dan boeken van drukken bij bol.com. Mm-hmm. Ja? En die leveren we af bij een buurtek of zo. Maar waar moet het via YouTube worden gemonetized? Of, Nou, op een of andere manier. Je ziet dus ook mensen die dus... steeds meer krijg ik aanbiedingen van mensen die een videoconferentie geven. Mm. En dan moet je daarvoor betalen. En dan kun je een uur luisteren naar iemand. En dat is dan ofwel actueel. En dit zou dan om een vrij actueel iets gaan. Maar je zou dat kunnen commercialiseren door dat bijvoorbeeld te koppelen aan de Volkskrant of NRC of een groot platform. Maar dan willen wij met z'n allen weer geld hebben voor deze, want dan willen wij natuurlijk ook weer betaald worden. Toch? En dan krijgen we weer afgunst en hij krijgt meer betaald dan ik. En dan, ja, dat is ook waar. Ja, ja, ja. Ik weet niet. Het IT-bende is nu 213 afleveringen. Ik vind het een vrij groot succes. Eerlijk gezegd. Ik vind het leuk. Maar we kunnen natuurlijk lekker lullen in de ruimte. We hoeven helemaal niks. En als je natuurlijk met zo'n grote partij gaat praten, die bijvoorbeeld van papier komt, die zegt, ja, maar wij zijn de Volkskrant. Of ja, maar wij waren ooit een grote krant en nu dan niet meer. Maar ja, we moeten wel blijven voortbestaan. En je krijgt dan een soort botsende visies. Ik denk dat als ze daar werkelijk wat in zouden zien, dat ze dat misschien al zelf zouden hebben geprobeerd of zo met mensen met een groter netwerk dan wij. Ja. Ik denk dat ze niet nu al zoiets hebben, dat dat gewoon een soort gebrek aan visie is en dat wij daar lekker over kunnen lullen in onze podcast, omdat we met niemand wat te maken hebben. Mm-hmm. En op het moment dat we inderdaad een soort alliantie aangaan of een samenwerking of zo, ja, dan gaat het een beetje door elkaar heen lopen. Ja, dat denk ik ook. Ik denk dan moet je wel heel strak dat proberen in te regelen. Er zijn namelijk ook mensen die ik ooit benaderd heb, die best wel op deze podcast willen komen als ik ze meteen grote sommen ga betalen. Euro geeft. Ja, precies. Ja. Mm-hmm. Dan moet het de IT-order. En dan moet het allemaal keurig geregisseerd en dan moet het binnen de lijntjes. En dan druk jij nu op de rode knop en dan mag Luc nu wat zeggen. Mm-hmm. Ja. En dan gaan we BTW betalen. En, precies, bitcoin. Wat moeten jullie hebben? Als ik tegenwoordig naar een feestje ga en ik wil daar ik hou een redenvoering of een verhaaltje, dan krijg ik allemaal papieren en dan moet ik een paspoort opsturen en een verklaring dat het dit en dat is. Echt, ja, nee, goed. Gelukkig word ik al ouder en misschien kan ik nog in vrijheid sterven. Daar ga ik wel van uit. Het is voor nieuws geweest deze week. Het is vakantietijd. Het lijkt wel of de hardware jongens een beetje moe zijn geworden. Het enige wat ik eigenlijk steeds tegenkom zijn... met mijn iOS 7 wordt natuurlijk aan alle kanten ofwel afgebroken. Ja. Zal ik daar wat over zeggen, Luc? Ja. Want het is natuurlijk ver van vakantietijd. Ik heb een nieuwe Beta 2 van iOS 7 op een iPhone geïnstalleerd. En Beta 2 is ook beschikbaar voor de iPads. Dat is de eerste beta build die voor iPads verkrijgbaar was. Serenity Mod heeft versie 10.1 bereikt, officiële release. Ja. Dus ja, ik zou zeggen, de happy beta, days are back again. Bij de beta 1 van iOS 7 was ik al heel blij. En het is nog steeds beta natuurlijk en het gaat nog regelmatig stuk. Ik heb de eerste 20 minuten van deze podcast geluisterd naar het gesprek tussen Martin en Luc. Ik riep af en toe wat, maar niemand reageerde. En ik dacht, nou, dat is wel normaal. Alleen toen ik naar mijn telefoon keek, toen zei mijn iPhone, Skype wil toegang tot uw microfoon. En toen ik op oké heb gedrukt, toen kwam de echo in beeld. Dus het is allemaal nog een beetje onwennig en een beetje experimenteel. Maar je bent er wel blij mee? Ja, nou, nee, natuurlijk. Want het is verschrikkelijk, iOS 7. Het is de de helderheid van de slider om je telefoon te unlocken, die er vroeger was, ja, die is nu verdwenen. Ja, en, je bent, Bart is net overgestapt op Windows 8.1 en is helemaal blij sinds deze podcast. En dat geldt natuurlijk ook voor die iPhone. Je moet gewoon even ermee... Nee. Ik vind het is opmerkelijk. Wat ik zeg, als je die slider... Het gaat natuurlijk niet om slider, maar die slider is een mooi voorbeeld van hoe het mis aan het gaan is met iOS. Die slider, dat was gewoon een schuifje. Dat was een soort analoge schuif op een hypermodern apparaat dat veel te veel geld kostte. En iedere boerenlul, een kind dat nog niet kon lezen, kon zien dat je dat schuifje opzij moest duwen. Mm-hmm. Dat was heel intuïtief. Dat is ook waar Apple groot mee geworden is. En wat je nu ziet, als je nu je iPhone of je iPad wil unlocken, dan moet je weten dat je daar moet drukken. En dan moet je weten dat je naar rechts moet bewegen, want dat blijkt nergens uit. Dat is totaal de andere kant op. Dus ze zijn echt de weg kwijt. Het is mooi geworden, of mooi, hè, hoe je dat dan ook definieert. Maar het is wat opgepimpt. Als je een achtergrondje op je iPhone of op je iPad hebt en je beweegt je iPhone of je iPad wat naar voren en naar achter, dan gaat die achtergrond mee bewegen. Dat is hartstikke leuk, hartstikke spacey. Maar het is er niet duidelijker op geworden. Het is niet intuïtiever of beter of sneller geworden. Dus het... Ja, het is in een bepaalde manier is het wel aantrekkelijker geworden dan de oude software. Mm-hmm. Maar ik kan me voorstellen dat het voor jongere mensen en voor oude mensen een probleem is. En dan blijven eigenlijk alleen maar de rotten in het midden over. De mensen die al jaren ermee werken en die precies weten hoe het werkt. En die dan vervelend vinden dat het langzamer geworden is. Om al het mooiste mee te bewerkstelligen. Dus ik ben er nog niet... Nee. Ik heb het idee dat ze hiermee de plank mis aan het slaan zijn. Want je ziet inderdaad wel toch wel heel veel ook Samsung en andere Android telefoons om je heen ontstaan. Als je natuurlijk inderdaad geërgerd wordt van dit soort dingen, dan is de stap naar een nieuwe telefoon elke 3 jaar treedt bij heel veel mensen heel snel op, zal ik maar zeggen. Want de telefoons gaan gewoon niet zo lang mee. Nee. Zelfs op mijn iPhone 5, dat is een telefoon van €1000, jongens. Daarvan zeg ik nu met die iOS 7, en natuurlijk is het de tweede beta, het is nog erg vroeg. Maar als ik daar nu, ik werk daar iedere dag mee, en ik denk, het zal mij benieuwen of die het eind van het jaar nog meemaakt. Mm. Als in augustus, september iOS 7 uitkomt, met de performance die ik nu zie, of het gebrek daaraan eigenlijk. Dan moet je eigenlijk een nieuwe CPU instoppen. Dan moet ik eigenlijk zo eind van het jaar, begin volgend jaar, moet ik wel aan een nieuw toestel. Ja. Mm-hmm. Dus ja, en dat is gewoon, ik denk dat dat gewoon een tandje te snel is voor de mensen. En als het beter is of mooier wordt, weet je wel. Maar het is niet, het is datgene waar Apple groot mee geworden is, dat zie ik nu met iOS 7 een beetje bij ze wegglijden. Ik ben er niet, ik heb het gevoel dat Apple echt op de verkeerde weg is. Ja, het kan ook zijn dat zij zien dat er zoveel nieuwe, snellere processors aankomen, dat ze denken van we moeten ontwikkelen voor de toekomst. Want dat is natuurlijk ook een goed punt. Nou ja, je moet nooit ontwikkelen voor het verleden. Het gat wordt te groot, hè? Mm-hmm. Nou, nee, maar je moet wel proberen om aansluiting ermee te houden. Dus als je harder ontwikkelt dan de markt, dan kun je zeggen, ja, dan is die markt achterlijk. Maar je kunt ook zeggen, dan moet je een paar stappen terug doen. Er zijn natuurlijk voorbeelden van andere fabrikanten die zich er ook qua timing in vergist hebben. Mm-hmm. En ik denk dat Apple nu gewoon, dat ze te hard gaan. Maar goed, we zullen het zien. Okay. Ik zie ook dat op Android heel veel, daar is het eigenlijk het omgekeerde. Dus Android was altijd wat cryptischer, wat minder intuïtief. Ja, en ik heb van de week wat zitten spelen met de Carbon ROM. Dat is een soort alternatief voor Serenity Mod. Hè. Er zijn heleboel verschillende smaken, wel allemaal met dezelfde basis. Ja, en dat Carbon, dat heeft dan bijvoorbeeld Halo. En het Halo is een soort Facebook chatbubbel die je over je scherm heen kunt bewegen. Waar je notificaties in zitten. En waar je eigenlijk overal waar je maar wil je notificaties eventjes kunt tevoorschijn toveren. En met een kleine vingerbeweging kunt schakelen, zeg maar met Alt-Tab tussen je actieve applicaties. En met een klein schermpje in het scherm van het programma waar je wat mee aan het doen was, kun je eventjes een antwoordje sturen en dan druk je weer en verdwijnt het weer. Ja, het zijn mooie dingen die ook allemaal niet echt super intuïtief zijn. Maar als je nieuwsgierig bent en van leuke gadgets houdt, dan zijn het wel leuke dingen om te bekijken. Oké, interessant. Ik heb geen iPhone, maar ik zag dat Swell een app geïntroduceerd heeft waar je podcast en zo mee kan luisteren. Dus ik was even geïnteresseerd of jij die al gezien had, uitgetest, of is de IT-bende daar überhaupt in te krijgen? Hoe heet die, zei je? Swell. Swell, nou, ken ik niet. Ik heb natuurlijk wel een iPhone en een iPad, dus ik luister gewoon met de standaard Apple Podcasts app, luister ik podcasts. En op Apple TV ook. Er zit ook een podcast player op. Ik heb nooit de behoefte gehad om op mijn Android of op een niet-Apple device naar podcast te luisteren. Ik kan er wel eens naar kijken. Nou, stuur het even door, dan test ik het eventjes. Ja, het staat op de lijst. Op de huidige IT-bendenlijst staat hij als onderste item. Okay. Hey, wat ik nog wel even wil roepen in je reactie op Luc en Martin van zo even. Oh, nu je een microfoon hebt. Nu mijn microfoon aanstaat. Kijk, het punt met die hele beveiliging is dat A, de gemiddelde boerenlul geen reet geeft om beveiliging. Dus wij kunnen met z'n allen roepen van SSL, private keys, goed voor zorg en zo. Maar niemand geeft om beveiliging. Zelfs de beleidsmakers en de politiek in Nederland geeft niet om beveiliging. Wel als je het recht op de man afvraagt natuurlijk. Maar niet als je vraagt of ze bereid zijn om geld te betalen of iets. Of om een budget te vergroten. Er wordt wel een van een cybercenter opgetuigd en zo. Maar het leidt niet tot betere beveiliging. Dat is één probleem. En het tweede probleem is dat als je al diensten afneemt die wel gebruik maken van beveiliging, ja, dan is het verkeer onderweg weliswaar beveiligd tussen jou en de organisatie met wie je communiceert. Maar wat nou als die organisatie aan de achterkant dus je gegevens doorverkoopt of deelt met Jan en alle man? Dan is er ook geen beveiliging. En ook daar geeft de gemiddelde boerenlul niks om en de politiek ook niet. En daarom is het zo. Dus er is een kleine groep mensen, ik denk dat Luc en Martin en ik, en dat wij daar wel toe gerekend mogen worden, die zich wel interesseren voor beveiliging. En die wel met nieuwe initiatieven kijken en zo. Maar dat zou de overheid eigenlijk moeten doen. Zeker. Ik zie zo'n cybercrime bestrijdingsunit als een heel groot bureaucratisch orgaan. Nou, wat ik vorige week al bij de nieuwe DIC RSS reader zag, dat ze dus een NSA feed koppeling hebben ingebouwd, waarschijnlijk op last van de overheid. Precies. Kan je natuurlijk ook denken dat de Nederlandse regering bij alle banken zo'n, want Luc wil graag dat ergens iemand zijn bewaakt dat hij echt dat geld heeft. Dat bedoel ik dus. Er wordt dus by design door de individuele partijen veel te weinig onderzoek gedaan. Als DIC dit moet doen, dan heeft Facebook en Google hebben dit ook natuurlijk van die NSA streams. Maar dan zijn er dus al, eigenlijk kunnen we dan wel zeggen dat al ons verkeer automatisch via een streampje naar de NSA gaat. Dat wordt op de harddisken van Luc opgeslagen. Maar waarom wordt dan van alle banken niet onze records naar de Nederlandse bank gestreamd? Bill Gates zegt heel netjes, als de overheid met een gerechtelijke order bij ons bedrijf aanklopt, ja, dan werken wij natuurlijk mee. Mm-hmm. En dan denk ik, ja, als je het zo zegt, dan is het heel logisch. Ja, dan lijkt het niet op een slappe knie of zo, maar dat doe je gewoon. Maar de wet is nou eenmaal zo geworden. Met alle boevenjacht en zo. Aan de andere kant wil ik natuurlijk niet dat al mijn records bij de Nederlandse bank liggen. Maar ik neem aan dat het toch wel. Dat kun je wel niet willen, maar hoe ga je daarvoor zorgen? Want alle betalingsverkeer wordt ook allemaal afgeluisterd, weet je. Dus er is, er is misschien een burgerinitiatief nodig of zo. Maar die overheid van ons, ja, die doet er gewoon geen reet aan. Dat zeg je nou, hè? Maar nou was er een bericht in de pers dat ze de Tweede Kamer wil nou bij de Internet Exchange in Amsterdam gaan kijken. En ze zijn bang over Katwijk en Beverwijk. Daar schijnen dan die kabels binnen te komen. Daar zou de NSA of wie dan ook, of zou daar een kastje tussen gebouwd hebben om te zeggen van nou, alles wat even over die kabel naar Amerika gaat, dat trekken we even na. Ja? Dus is dat nou onzin? Ik bedoel, ik zie een Kamerlid die nog geen... Die nog geen relais van een chip kan onderscheiden. Ja, ik heb een ontwikkelaar gesproken die ingehuurd was om deep packet inspections te doen in een real-time module Want het gaat natuurlijk om snelheid. Je moet zo snel mogelijk analyse kunnen doen over de packages. En ja. Daar zijn ontwikkelaars voor ingehuurd om dat soort modules te schrijven. Gaat belangen. Dus een individuele bank of een individuele afdeling binnen de overheid, als die een belang heeft, dan kunnen ze heus wel de experts vinden. Mm-hmm. Alleen het punt is dat er gewoon breder maatschappelijk is er gewoon geen belang voor tegenmaatregelen. En die Amerikaanse overheid die heeft alle belangen, die heeft alle geld, die heeft onbeperkt geld om iedereen af te luisteren. Wat ze er dan volgens mij doen en wie er dan wat mee mag doen is weer een tweede. Maar die individuele partijen in Nederland zeker, ja, die hebben geen belang. Dat kost alleen maar geld. Banken zeggen, joh, wie maakt ons wat? Mm-hmm. Waarom zouden wij een kopietje achterhouden van Luc Salis zijn bitcoins saldo? Ik bedoel, dat is geld om dat te ontwikkelen. En wat krijgen we daarvoor, weet je? Als het misgaat, dan vallen wij toch niet. En wij doen helemaal niks. We zien geen reden om de beveiliging aan te scherpen. Mm-hmm. Die belangen zijn er niet. En daarom gebeurt er niks. Die OV-chip, dat is ook maar een voorbeeld van hoe iets wat iedereen zou kunnen of zou moeten of zou willen gebruiken in Nederland. Hoe dat totaal super slecht beveiligd is. Maar het is met alles zo. En er zijn te weinig experts. En er is op beleidsniveau geen visie, geen inzicht van dat het er moet komen. Inderdaad, die Kamerleden die kunnen nog niet eens een e-mailtje sturen, zou ik maar zeggen. Mm-hmm. Je hebt geen idee. Tja. Maar hoe kunnen we dat... Een miljoenennota met... Dat is heel erg. Ik denk dat we Rotterdam ook... Hoe kan het nou worden voor ICT? Geen internet. Gewoon weer zitten eten. Dan zijn we vrij, want dit is wat onzin. Maar zelfs op Rotterdam ogen schijnen. Het is de huisjes en straatnaam te moeten hebben. Was ik laatst. Ja, het is een soort hokjes. Een soort drang om alles prietenpeuterig te regelen. En netjes geadministreerd te hebben. En wat er dan mee gebeurt, ja, dat is eigenlijk niet zo belangrijk. Als de papieren maar kloppen. En ik denk dat er is nog steeds wel veiligheid en privacy mogelijk op internet en met digitale dingen. Maar je moet er goed over nadenken. En ja, als het verder gaat dan alleen jouzelf, dan moet je samen afspraken maken over hoe je dingen doet. Hè, de traditionele ding van als je... Als we nu even naar Bitcoin kijken. Bitcoin is een soort, is natuurlijk een peer-to-peer systeem wat met, zou ik maar zeggen, ik maak een geld over aan Luc. Dan staat er bij Luc dat hij dat misschien heeft, dat geld. En dan gaan allerlei andere systemen gaan naar die transactie kijken van andere mensen. En dan gaan ze allemaal hun vetorecht over uitspreken. En als dan eentje zegt, ja, maar dit is helemaal geen goede transactie. Dit is gewoon een gehackte transactie. Dan gaat het geld weer terug naar mij. En dan heeft Luc geen geld gekregen. Als ze dus heel veel mensen hebben, heel veel van die systemen hebben gezegd, ja, dat was echt een transactie, dan komt het geld bij Luc en dan kan het niet meer terug. Dus als er meer dan x mensen van die peers hebben gezegd van, nou, dat is een oké transactie, dan is het geld ook echt bij Luc aangeland. Maar dat is een automatische beveiliging van geldstromen die waar Luc op zit te wachten in de echte wereld, zou ik maar zeggen. Dus als de banken voor mijn part allemaal alleen maar van elkaar die transacties zouden monitoren, dan zouden ze toch ook 100% scherp moeten hebben dat die transacties gedaan zijn en dat het geld ook echt gestrekend is. Maar wie heeft er zeggenschap over? Kijk, dat een overheid experimenteel bitcoins afneemt, dat wil niet zeggen dat ze de waarde erkennen, maar ze zien wel dat het voor degene van wie ze het afnemen wel waarde heeft. Ja, dat is nu weg. Mm-hmm. Rot voor je. Ja. Ja, het is geen zwart geld meer, dat is duidelijk. Nee. Ja. Oké, okay, nou jongens, het is wat mij betreft, Martin, ik zie je, vergeet niet je boek op te halen, want ik ben natuurlijk zeer benieuwd hoe het eruit ziet. En ik zie iedereen die verder wil komen, mag ook komen morgen. Ik zou wel een paraplu meenemen. Oké. Okay. Maar ik heb de tent al opgezet, Martin, dus als je kinderen komen, die tenten staan al droog en die zijn helemaal goed. Oké. Okay. Ja? Ik hoef geen tenten mee te nemen, wou je zeggen. Nee, je hoeft geen tenten mee. Ik heb wel wat tenten staan en met dit weer. Het huis is groot genoeg, we kunnen het allemaal regelen. Maar wat een zomer toch, niet? Ja, ik hoop wel dat het iets beter is morgen. Ja. Nou, iedereen bedankt voor het luisteren. Mocht je ergens in Duitsland bij Luc opduiken, zie ik je morgen. En anders bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Oké, okay, see you, bye. Bart, tot over... 4 weken. Ja, en, dank je. En daar zijn we net al kwijtgeraakt. Dus, die, die zat aan het schuifje, denk ik. Ja, ja, die zat even het verkeerde schuifje op het verkeerde knopje te drukken. Hij deed hem naar links in plaats van naar rechts. Oh ja. Ja, ja, fout. Dan krijg je dat. Ik spreek je over 3 weken. Oké. Okay, hoi.